اور بعض ایسے مسائل جن سے ہم غافل ہیں، تاکہ ہم سب کی اصلاح۔ گزشتہ جمعے ہم نے یہ عرض کیا تھا، وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ جب کوئی مانگنے والا آپ کے سامنے دست سوال دراز کرے، کھانے کا، پینے کا، اپنی ضرورت کا، حسب استطاعت اس کی مدد کی جائے، اور اگر آپ نہیں کر سکتے تو بہت ہی میٹھا جواب آپ اس کو دے دیں تاکہ وہ برا نہ مانے۔ اور ہم نے یہ بھی عرض کیا تھا اور دلائل اور احادیث کی روشنی میں کہ ہر مانگنے والا انسان نہیں ہوتا، فرمایا گیا کبھی ایسی مخلوق بھی تمہارے سامنے امتحان کے لیے آ جاتی ہے کہ جو نہ انسان ہوتے ہیں نہ جن، یعنی فرشتے ہوتے ہیں جو تمہیں آزمانے کے لیے آتے ہیں۔ اس پر ہم نے گفتگو کی، ایک مسئلہ اس میں صرف یہ رہ گیا کہ کوئی شخص اگر مسجد میں سوال کرے تو اس کو نہ دیا جائے، اپنی ذات کے لیے مسجد میں سوال کرنا حرام ہے اور اسے مسجد کے حدود میں دینا بھی جائز نہیں۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی نے ایک جگہ لکھا کہ کوئی اگر مسجد میں سوال کرے اور مسجد کے حدود میں اگر کوئی اسے دے دے تو اس کے کفارے میں بیرون مسجد 70 روپے اور دے گا، لہذا اگر سائل نے مسجد میں سوال کر بھی لیا تو مسجد کے حدود کے باہر اسے دیا جائے۔ اور اعلی حضرت فاضل بریلوی نے یہ بھی لکھا، مسجد کے حدود میں کوئی شخص اگر بیٹھا بغیر اس کے مانگے، ایک غریب آدمی سمجھتے ہوئے چپ چاپ سے اسے دے کر نکل جائیں تو یہ سنت سے ثابت ہے، بالاعلان ایسا نہیں۔ خواہش تو یہی تھی کہ ان عنوانات کو مزید آگے بڑھایا جائے، لیکن آپ جانتے ہیں ہمارے سب کے آقا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے درجے کے امام حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ان ایام سے بڑا گہرا تعلق ہے جو حج کے مہینے کہلاتے ہیں۔ حج کے مہینوں میں ان کا تذکرہ نہ ہو تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے محرومی ہے، اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ ان کا تذکرہ بھی کچھ کیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، ہر سال ہم ان کے مختلف عنوان بنا کر گفتگو کرتے تھے، لیکن اب ظاہر ہے عید الاضحیٰ سے قبل غالباً 2 ہی جمعہ، ان 2 جمعوں کے موقع پر ہم ان کی سیرت کا کچھ حصہ بیان کرتے تھے۔ محترم حضرات، جو قرآن کی آیت میں نے تلاوت کی، ارشاد باری تعالیٰ ہوا، الم ترا الذی حاج ابراہیم فی ربہ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جو شخص ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا، ان آتاہ اللہ الملک، جس کو ہم نے بہت بڑا ملک، بڑی بادشاہت اور بہت بڑی سلطنت عطا کی، اور وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا۔ آیت کا حصہ یہ، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کون ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا مصدقہ، جس کی ساری ذمہ داری ہماری، کیونکہ عوام میں یا کچھ دوسرے لوگوں کے مقررین نے بعض باتیں ایسی غلط منسوب کر دی کہ ہماری یہاں عوام کی زبان پر بھی وہی چڑھ گیا۔ عموماً کوئی آدمی شرارت کرے، پریشان کرے، تو اس کو لوگ کوستے ہیں، اور اس کا باپ اگر نیک آدمی تو لوگ کہتے ہیں یہ دیکھو ولی کے پیٹ میں شیطان، عموماً یہ کہہ دیا جاتا ہے۔ جیسے میاں دیکھو آزر کے پیٹ میں ابراہیم، وہ بت تراش تھا اور اس کے یہاں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اگر زندگی نے وفا کی تو ہم اس کو مکمل عنوان بنا کر گفتگو کریں گے، صرف عقیدہ بیان کرتے ہیں کیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ہرگز آزر نہیں. ابراہیم علیہ السلام کے والد ماجد کا نام ہے تاریخ. یہ تاریخ ہم نے جو استعمال تھا یہ نہیں, یہ فقہ تاریخ, یہ خا والا. تاریخ بن ناحور, ان کے دادا کا نام ناحور تھا اور ان کے ابا کا نام تاریخ ہے. اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والدین یہ دونوں پکے مومن تھے, ابراہیم علیہ السلام کے والد کافر نہیں تھے. آزر چونکہ ابراہیم علیہ السلام کا چچا ہے, انہی کے یہاں آپ پلے, جیسے ہمارے یہاں پہ قرآن مجید نے تو ان کو ان کا باپ کہا یا والد کہا, یہ بالکل ایسے ہے جیسے ہماری یہاں تایا کو ہندوستانی اردو تہذیب میں بڑا ابا کہہ دیا جاتا ہے, اس معنی کر اس کو باپ کہا گیا. ورنہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام ہے تاریخ بن ناحور, اور وہ بت خراش نہیں تھے, اس کو ہم بعد میں کسی وقت بیان کریں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کا انتقال ہوا, اب آزر کے یہاں پلے, اور آزر کے یہاں پلنے کے بعد ایک روایت سے پتہ لگتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے اپنے دور میں معروف طریقے سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہی مومن, یا کچھ اور ہو سکتے ہیں. کچھ اور کے ہونے کا ویسے ثبوت تو نہیں ملتا, لیکن اس میں ثبوت ملتا ہے اگر کوئی صاحب کہتے کہ جستجو کا ذہن رکھتے ہوں تو اعلی حضرت فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ کی شمول الاسلام کا مطالعہ کیجئے کہ جس میں ان حدیثوں کو جمع کیا گیا کہ جب سے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے آج تک حضور کی بعثت تک جتنے بھی ادوار آئے, جتنے بھی دور آئے, جو دینداری کے نہ تھے, کافر مرتد بیمان عام, مگر یہ زمین کبھی بھی اللہ کے ساتھ یا گیارہ یا پانچ بندوں سے کبھی خالی نہیں رہی. کتنے افراد ضرور رہے جن کی وجہ سے یہ دنیا جو ہے یہ قائم. اور یہ بھی فرمایا گیا کہ جب تک نیک لوگوں میں سے ایک آدمی بھی مومن دنیا میں ہوگا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی, تا وقت کہ اس کا انتقال نہ ہو جائے. یہ الگ عنوان. غرض, ان کے والدین مسلمان, آزر کی وہ گویا گھر میں پلے, اور معروف طریقے سے لوگ کہنے لگ گئے کہ یہ آزر کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. تو اب کیا ہوا کہ یہ ایک مومن تھے معروف طریقے سے. اب اس واقعے میں چند اقوال, جس کو ابن کثیر نقل کیے, صاحب روح المانی نے نقل کیے, دیگر اور کتابوں میں ہیں, یہ مناظرہ ہوا تب ابراہیم علیہ السلام کا. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا قول یہ ہے کہ جب آگ میں ڈالے گئے اور آگ سے جب خیریت سے واپس نکلے تب یہ مناظرہ ہوا ابراہیم علیہ السلام کا نمروس. اور ایک روایت یہ ہے کہ آپ کو آگ میں ڈالنے سے پہلے یہ واقعہ ہوا. اس واقعے میں بھی دو روایتیں. ایک روایت یہ ہے کہ جب قحط ہوا تو نمرود, جو آپ کا مد مقابل بادشاہ تھا, نمرود نے لوگوں کو اناج اور اس قسم کی امداد کا اپنا ذخیرہ جو ہے وہ کھولا. لوگ اس کے پاس آتے اور امداد لے کر کے جاتے. وہ پوچھتا من ربوں کا, تمہارا رب کون ہے جو امداد لینے والے؟ انہوں نے کہا صاحب آپ ہی تو ہمارے رب ہیں, اچھا ان کا سجدہ کرو اور اس کے بعد میں یہ لو اپنا انعام و اکرام. یہ ہوا. ابراہیم علیہ السلام جب پہنچے ان سے کہا من ربوں کا, تمہارا رب کون ہے؟ انہوں نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے, جو زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے, یعنی یوں سمجھے کہ عدم سے وجود میں لاتا ہے اور اس کے بعد جب آدمی کا وجود ہو جائے پھر اس کو عدم میں وہ نیست و نابود بھی کر دیتا ہے, پیدا بھی کرتا ہے, جلاتا بھی. کہتے ہیں کہ یہ مناظرہ وہاں ہوا. ایک روایت یہ ہے, یہ ساری کتابوں میں مفسرین نے نقل کی, ایک روایت یہ ہے کہ یہ پوری قوم سال میں ایک وقت ایسا تھا کہ کہیں میلہ یا اپنا دن منانے کے لیے کہیں جاتے تھے. یہ سب چلے گئے. ابراہیم علیہ السلام کے چچا نے کہا کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی سقیم, میں بیمار ہوں, میں نہیں جا سکتا تمہارے ساتھ. یہ سب چلے گئے. جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کہا دیا کہ ان کا جو بت کدھا تھا اس بت کدھے میں پہنچ گئے. جو بت کے پجاری, جو بت کے ماننے والے ہیں, ان کا حال یہ ہے کہ روزی دینے والا خدا اور تو روکنے والا خدا اور, بارش برسانے والا خدا اور تو بارش کو تھامنے والا خدا اور, لڑکی دینے والا اور لڑکا دینے والے، جتنے آدمی کے مسائل اتنے خدا انہوں نے بنا لیے ہیں. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام پہنچے اور پہنچنے کے بعد وہ اللہ کے نبی، اللہ کے نبی کو تو اللہ کی معرفت پیدائشی طور پر ہوتی اور وہ کبھی بھی ایسا نہیں کہ اس میں کوئی تردد ہو. اور اس پر علامہ اسماعیل حقی رحمتہ اللہ علیہ کی یہ دلیل بہت بڑی ہے، یہ بھی تفصیل طلب مسئلہ ہے کہ پیدا ہوتے ہی رب کریم اپنے نبی کو، اپنے رسول کو پیدائشی طور پر اس کو عارف بناتا ہے، وہ جاہل نہیں ہوتا. اور یہ کہ معرفت الہی سے اس کا سینہ روشن ہوتا. اس پر علامہ حقی کی دلیل یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے، یہ منزل تو بہت بات کہ وہ علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکة فقال انبئوني باسماء، تو یہ دلیل، یہ تو بہت بات کی. آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا اور تمام چیزوں کے نام ان کو سکھا دیے، ان کی حکمت سکھا دی. بلکہ ایک قول یہ ہے کہ دنیا جب تک قائم ہے جتنی بولیاں اس دنیا میں بولی جائیں گی ان بولی کا علم بھی حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا گیا. جتنے پھل فروٹ جتنی چیزیں، ان سب کا نہ صرف علم بلکہ فرمایا کہ اس کے مزاج کو بھی بتا دیا گیا کہ یہ اس میں کیا دوا ہے، اس میں کیا خوبی ہے، اس کا مزاج سرد ہے، اس کا مزاج گرم ہے. یہ ساری حکمتیں بھی آدم علیہ السلام کو بتا دی گئی. اب آئیے وہ دلیل کہ اب آدم علیہ السلام کا پتلا مٹی سے بنایا گیا. اب بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنی جانب سے جب اس میں روح پھونکی تو حضرت آدم علیہ السلام جھنجھلا کر جب کھڑے ہوئے تو ان کو چھینک آئی. پہلا مرحلہ انہیں چھینک آئی، جب انہیں چھینکا کا الحمدللہ، اس لیے سنت ہو گیا کہ جب چھینک آئے الحمدللہ کو یرحمک اللہ، وہ کہے کہ جس نے چھینک کو سنا ہو. تو اب مجھے بتائیے کہ ابھی ابھی تو روح ان کے بدن میں پڑی، اور بدن میں روح آتے چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا، یہ اس بات پر بیان دلیل ہے کہ جو نبی پیدا ہوتا ہے معرفت الہی سے اس کا سینہ پہلے سے روشن ہوتا ہے. یہ ضمناً ہم نے عقیدے کی بات کہہ دی. ابراہیم علیہ السلام معرفت الہی سے بہراور، یہ گئے بت خانے میں تاکہ ان کے سارے بتوں کی مرمت کی جائے اور یہ بتایا جائے کہ تمہارے ان بتوں میں کسی قسم کی کوئی قوت اور کوئی طاقت نہیں. ابراہیم علیہ السلام گئے، ایک ہتھوڑا لیا، جتنے بھی بت تھے سب کو زیر و زبر کر دیا، کسی کا کان توڑا، کسی کا سر اڑا دیا، کسی کا ہاتھ، کسی کا پیر. اور اس کے بعد آپ نے کیا کیا، ظاہری معاملہ سے نبرد آزما ہونے کے لیے اور اپنے رب کی دلیل لوگوں کو بیان کرنے کے لیے جو سب سے بڑا بت تھا اس کے کندھے پہ کلہارا رکھ دیا. اتنی نان سے گھر آ گئے، یہ پوری کی پوری قوم اپنے گاؤں میں پہنچی. اور یہ جب وہاں آئی، جغرافی طور پر یہ واقعہ کہاں کا ہے، عراق میں اب بھی ایک شہر جس کی پوری فصیل کھینچی ہوئی ہے اور وہ آبادی کو بڑی محنت اور کاوش کے ساتھ ان کی دیواروں کو، ان کے مکانات کو انہوں نے منکشف کیا، جیسے ہمارے منجو ڈارو اس طریقے سے. تو وہ ساری آبادی اب بھی پورا اس کا ڈیمارکیشن کر دیا گیا ہے. اس کو کہتے ہیں بابل، شہر بابل کہتے ہیں. یہ سارا واقعہ شہر بابل کا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی پیدا یہیں کی ہے اور یہیں وہ بادشاہ نمرود کا پایتخت بھی یہیں تھا. غرض یہ کہ یہ جب صبح پوجا پاٹھ کرنے کے بعد پہنچے تو انہیں اپنے خداؤں کا جب حال دیکھا، تینوں کا یہ کون ہو سکتا ہے؟ ایک تو شبہ اس لیے گیا کہ شہر میں سوائے ابراہیم علیہ السلام کے کوئی نہیں، یہ انہی کا کام ہے. آزر نے سوچا ہاں یہی ہے کہ جو ان کے خلاف کچھ باتیں کرتا تھا، اب ان کو لے کر آئے بلا کر کے بادشاہ کے دربار میں. پوچھا کہ بتاؤ یہ کام کس نے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ نہیں بولا. کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ تم مجھ سے پوچھتے ہو نا، یہ تو تمہارے خدا ہیں، یہ تمہیں روٹی دیتے، یہ تمہیں پانی دیتے، یہ اولاد دیتے. تو اگر میں یہ کہوں کہ بجائے مجھ سے پوچھنے کی انہیں سے کیوں نہیں پوچھ لیتے کہ تمہاری مرمت کس نے کی؟ وہ کہنے لگے ابراہیم تو جانتا ہے یہ تو چل بھی نہیں سکتے، یہ تو سن بھی نہیں سکتے، یہ تو بول بھی نہیں سکتے. کہا میرا شبہ تو اس بڑے والے پر لگ رہا، اس نے بڑے نے جیسے بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی ہیں، تو یہ بڑے پر شبہ جا رہا ہے جس کے کندھے پر کلاڑا ہے. باہمی ان میں کوئی مناظرہ، کوئی گفتگو، کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا، اس لیے بڑے نے چھوٹوں کا کام کر دیا. انہوں نے کہا ابراہیم یہ تو چل بھی نہیں سکتے سن بھی نہیں سکتے تو یہ کیسے ممکن. جب یہ بات پکی ہو گئی اب ابراہیم علیہ السلام نے پورے مجمع کو گرجدار آواز میں کہا پھر تو تمہاری عقلوں پر حیرت, تم ایسے کو خدا کہتے جو چل نہیں سکتے, ایسے کو خدا کہتے جو سن نہیں سکتے, ایسے کو خدا کہتے جو بول نہیں سکتے, اپنے پٹائی کرنے والے کا نام نہیں بتا سکتے کو خدا کہتے. اب یہ وہاں یہ مناظرہ ہوا, اچھا اگر یہ خدا نہیں اور تو تمہارا خدا کون؟ کہ میرا خدا وہ ہے جو مارتا اور جلاتا. کچھ بھی اسباب رہے ہوں یہ مناظرہ ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے ہوا. ابتدائی طور پر ذہن میں یہ بات رہے کہ دنیا میں چار بادشاہ گزرے جس پہ تقریباً علماء کا اتفاق, چار بادشاہوں میں دو بادشاہ ہیں مسلمان اور دو بادشاہ ہیں کافر. مسلمان کون ہیں؟ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ذوالقرنین. حضرت سلیمان علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں, حضرت ذوالقرنین پر علماء کا اختلاف ہے کہ یہ نبی ہیں یا غیر نبی. علماء نے مفتاب قول یہ کیا کہ ان کی نبوت جو ہے وہ دلائل و براہین سے ثابت نہیں. یہ بادشاہ, یہ دو بادشاہ ایسے ہیں کہ مشرق و مغرب میں سوائے ان کے کوئی حکمران نہ تھا, اور دو بادشاہ گزرے ہیں کافروں. ایک تو ہے نمرود اور ایک کا نام ہے بخت نفق. اچھا تحقیق کے بعد بعض حضرات محققین کو غلط فہمی ہو گئی, وہ سمجھے شداد ایک الگ بادشاہ ہے, بخت نصر الگ بادشاہ ہے. بخت نصر ہی کو شداد بھی کہتے ہیں اور شداد ہی کو بخت نصر بھی کہتے ہیں. آج جو عرب کی دنیا ہے اس کا جغرافیہ سامنے رکھ کر کے آپ ملاحظہ فرمائیں تو اس بخت نصر نے جس کو شداد بھی کہتے ہیں اس نے خدائی دعویٰ کیا اور ساری مشرق لے کے مغرب تک اس کی گویا بادشاہت تھی, اور اس نے عدن میں اپنی ایک جنت بھی بنائی, اور جنت بھی اس نے ایسی بنائی کہ عام آدمی دیکھ کر حیران ہو جائے کہ جو جو اس نے شعب دے اور خوبیاں اس میں پیدا کی ظاہری طور پر وہ ایک تفصیل الگ ہے. عزیزان گرام یہ وہی شداد بخت نصر ہے. غرض یہ کہ یہ دو کافر اور دو مسلمان. نمرود کی حکومت پوری دنیا پر اس لیے وہ خدا دعوے دار تھا. انہوں نے کہا ابراہیم میں تو اپنے سوا کسی کو خدا مانتا نہیں, تمہارا خدا کون؟ کہا میرا خدا وہ ہے جو مارتا اور جلاتا. نمرود نے کیا کیا؟ دو آدمی بلا. دو آدمی بلانے کے بعد میں ایک کو سزائے موت دے دی, ایک کو چھوڑ دیا. کہا دیکھو انا ہوئی وہ امید, تم یہ کہتے تھے کہ تمہارا خدا مارتا اور جلاتا ہے, یہ دیکھو یہ دونوں کام تو میں نے بھی تمہیں کر دکھا کہ میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں, اور دیکھو یہ کام میں نے کر دکھایا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ یہ احمق آدمی یہ مارنے جلانے کو یہ اتنا آسان سمجھ رہا, میرا مطلب تو تھا کہ عدم سے وجود اور وجود سے عدم, یعنی جب کوئی تھا نہیں تو اللہ نے پیدا کیا اور پیدا ہونے کے بعد پھر ہمیں مٹی میں ملا دے گا, یہ اس کو اتنا آسان سمجھ رہا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا اپنے دلائل, یہ بہت بڑی مفسرین بحث چلی کہ ابراہیم علیہ السلام نے عدول کیا, یعنی یوں سمجھیں کہ جو بے دین بد مذہب کہتے ہیں دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے اس میں شکست کھا لی لہذا انہوں نے دوسری دلیل دی, نہیں بلکہ علماء نے جواب یہ دیا اس کا کہ پہلے تو ابراہیم علیہ السلام نے جب دلیل بیان کی تو بات تو یہی تھی کہ مارنے جلانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ, تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا اچھا یہ مارنا اور جلانا تیری قدرت میں داخل ہو گیا, یہ تیری اس پر قدرت ہے, اگر تو اتنی قدرت والا پھر سن لے کہ میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا اور مغرب میں غروب کرتا ہے, اب تیرا اگر تصرف اتنا بڑھ گیا کہ تو مارے اور جلائے تو ایسا کر کے میرا رب تو ادھر سے نکالتا ادھر غروب کرتا, تو ایسا کر کے مغرب سے سورج نکال اور مشرق میں غروب کر کے بتا دے, ایسا کر دے تو اگر تو خدائی دعوے دار فبوہ تک علل کفر, یعنی وہ لاجواب ہو گیا فبوہ تلدی کفر وہ لاجواب ہو گیا. اس پر ہم نے جب غور کیا تو چند ترجمے ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں, تو وہ کیا ہے, کسی نے کہا وہ حیران ہو گیا یہ ترجمہ نہیں بنتا, فبوہ تلدی کفر یہ ترجمہ اس کا نہیں بنتا, کسی نے کہا وہ شش در رہ گیا یہ بھی ترجمہ صحیح نہیں, اعلیٰ ترجمہ یہ کیا کہ اس کافر کے ہوش اڑ گئے, یہ ترجمہ اس اعتبار سے بالکل صحیح, بس شوشدہ رہ جانا یہ کیا بات, حیران رہ جانا یہ کیا بات, پریشان ہو جانا کیا. فرمایا کہ اعلیٰ حضرت ترجمہ یہ کیا کہ وہ شخص جو ہے گویا ایک طرح سے بد حواس ہو گیا، ہار گیا، وہ جناب دلیل وہ پوری نہیں دے پایا اور وہ شکست کھا گیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں. اب آئیے چند باتیں آپ کی فائدے کے لیے، یہ تو ایک واقعہ ہے، اس کی ہم تکمیل بعد میں کریں. یہ عموماً آپ نے دیکھا کہ لوگوں میں آج کل کے پڑھے لکھے لوگ جن کو لوگ روشن خیال کہتے ہیں، کہتے ہیں یہ روشن خیال، کیا مطلب قرآن کے خلاف کچھ بکواس کرے یہ روشن خیال، اس کے اپنے دماغ کا، رسول کے خلاف کوئی بات کرے کہتے ہیں یہ روشن خیال. کچھ آج کل کے روشن خیال لوگ جب آپس میں گفتگو کرتے ہیں عموماً آپ سے پوچھتے ہیں اچھا یہ بتاؤ، اور یہ بات حدیث میں ہے، کتاب الوسوسہ مشکا شریف کی پہلی جلد میں یہ پورا باب، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں شیطان تمہارے پاس آتا ہے، جو گفتگو کرتے ہیں یہ حدیث میں بالکل بیان کر دی گئی بات، شیطان آن کر کہتا تم سے یہ بتاؤ یہ درخت کس نے اگایا، تم کو اللہ تعالیٰ نے. کہتا اچھا یہ پھل فروٹ تمہیں کون دیتا، تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ. یہ زمین کس نے بنائی، تم کہو گے اللہ تعالیٰ نے. یہ آسمان کس نے بنایا، تم کہو گے اللہ تعالیٰ نے. یہ دنیا اور متاع دنیا کس نے بنائی، تم کو اللہ تعالیٰ نے. پھر تمہارے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ پھر اللہ کو کس نے بنایا. معاذ اللہ، جب یہ وسوسہ تمہارے دل میں آئے تو فوراً پڑھو لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو شیطان کا وسوسہ جو ہے وہ دور ہو جائے گا. تو یہ حدیث شریف میں بات بیان کر دی گئی. پہلے سے متنبع لوگ اس قسم کے اعتراضات کرتے ہیں، آپ کی اپنی قوت اور اپنے حافظے اور ساتھ ہی آپ کا ایمان اور یقین جو آپ کا ہے وہ متزلزل نہ ہو. میں چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہاں ابراہیم علیہ السلام فرماتا میرا وہ یہ ہے، وہ ہے جو مارتا اور جلاتا. اب مجھے بتائیے، یہ تو صرف قرآن میں تذکرہ ہے. آپ آج ہی اگر فرصت ملے آپ کو تو سورہ یاسین کا آدھا آخری رکوع ترجمے کے ساتھ پڑھ لیجئے گا. آپ آخری رکوع جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ آپ پڑھ لیجئے، جس میں بڑی مثالیں دی گئیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ایک پانی کے قطرے سے تمہیں بناتا، وہ پانی کا ایک قطرہ مگر جب وہ مارز وجود میں آتا، دیکھیے اس میں آنکھیں کیسی روشن کیسی پیدا کرتا، اسی میں دماغ ہے، اسی میں جناب ساری سوچ ہے، اسی میں سارا تدبر، اسی میں سب، بظاہر وہ ایک قطرہ ہے. تو اس میں مثال یہ دی گئی کہ یہ بتاؤ جب تم عدم میں تھے، جب تم کچھ بھی نہیں، ایک قطرے سے تمہیں بڑھا کر کے ایسا انسان بنا دیا گیا، تو کیا اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں برباد، تمہیں تباہ یا تمہیں موت دینے کے بعد کیا دوبارہ تمہیں زندہ نہیں کر سکتا؟ ضرور کر سکتا ہے. اس لیے کہ جب تم مرا وجود ہی نہیں تھا اس وقت تمہیں اللہ نے زندگی، جب تم مر جاؤ گے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا. دوبارہ زندہ کرنے سے مشکل کام تو پہلے تمہارا پیدا کرنا تھا یا نہیں، تو جب تمہیں اس نے پہلے پیدا کیا کیا دوبارہ تمہیں پیدا نہیں کر سکتا؟ پھر قرآن مجید پر کا ہم مثال دیے، سوچنے والوں لعلکم یتفکرون، لعلکم تتفکرون، جو فرمایا مثال ہے. چلیے آپ انسان کو ماریں وہ جیے یہ وغیرہ وغیرہ، اب آرام سے سمجھیے. قرآن نے اس کو سمجھایا، فرما تم دیکھو ایک گیہوں کا دانا، ایک گیہوں کے دانے کو جب تم زمین میں ڈال دو، وہ زمین میں ڈالنے کا بظاہر وہ فنا ہو جاتا. کسی زمین میں گیہوں کے دانے کو ڈالنے کے بعد اب ایک ہفتے میں نکالی، اس میں کچھ بھی نہیں، بالکل لگ گیا، گل گیا، سڑ گیا، ختم ہو گیا، مگر رب کریم اس میں ایک سوئی کے برابر ناکے کی ایک شاخ اس میں پیدا کرتا، اور شاخ پیدا کرنے کے بعد قرآن نے فرما سبا سنا دے، اس میں سے سات ڈالیاں نکالتا، ایک دانہ اس میں سے سات ڈالیاں نکلی، اور ایک ایک ڈالی میں ایک ایک سو گندم لگے. یہ بتاؤ ایک دانے کو فنا کرنے کے بعد اتنا بڑا درخت اس میں بن جائے، پیدا ہو جائے، یہ کیا تم اس کو نہیں سمجھ رہے کہ مارتا اور جلاتا؟ اللہ اکبر. ہر چیز کو دیکھیے، آپ امرود دیجیے، ایک سخت دانا آدمی دانت میں چباتے ہوئے کراہت محسوس کرتا اور میدے میں ہضم بھی نہیں ہوتا، وہ پورا دانا ہی نکلتا. تو یہ دیکھو کتنا سخت دانا، اور اس کو جب تم زمین میں ڈالتے ہو تو چند مہینوں کے بعد پورا امرود کا درخت نکل آتا. کبھی آپ نے دیکھا کہ امرود کے درخت میں انار کا ذائقہ، انار کے درخت میں امرود کا ذائقہ ہو؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا. سبحان اللہ، کیسا قانون قدرت ہے. تم تو ایک دانا اپنے گھر میں بو کر جب اس سے درخت نکلے، اسی سے تم اندازہ لگا لو کہ تمہارا پالنے والا، تمہارا پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالی. ایک بہت بڑے امام کا قول، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے رب کی معرفت، اللہ کے نیک بندے چھوٹی چھوٹی باتوں کو دیکھ کر اللہ کی معرفت اپنے سینوں کو روشن کرتے. ایک امام کا قول ہے کہ مجھے رب کی معرفت کیسے ہوئی، میں نے دیکھا ایک مرغی ہے، اس نے انڈا دیا، 40 دن تک مرغی ان انڈوں پر بیٹھی رہی. کیا ہوا؟ اب اس میں بچے پیدا ہوئے. ٹھیک ہے، اب دیکھیے کوئی چیز انڈے میں سے باہر سے نہیں جا رہی اور کوئی چیز اندر سے باہر نہیں آ رہی. کوئی چیز سوئی برابر سوراخ بھی اس میں ہو جائے تو کیا ہوگا؟ بچہ انڈے میں ڈیولپ نہیں ہوگا، پیدا نہیں ہوگا، بنے گا نہیں. اس کا مطلب یہ کہ بالکل ایئر ٹائٹ، نہ اندر کی کوئی چیز باہر، نہ باہر کی کوئی چیز اندر جا رہی. تو میں نے دیکھا غور سے کہ جب 40 دن پورے ہو گئے تو مرغی نے کیا کیا، ایسے ٹک ٹک کر کے انڈوں کو توڑا. سارے انڈوں کو توڑا تو جتنے بچے سب پر جھاڑ کر کے باہر آ گئے، تھوڑی دیر کے بعد باہر آ گئے. ہمارا آپ کا بچہ تو مشکل میں سال کے بعد میں چلتا. یہ عجیب نظام قدرت، اس کو چلایا جاتا، کچھ گاڑی دی جاتی، کہیں اس کو سہارا لگا کر انگلی لے کر پکڑتے تب جا کر وہ چلنے لگتا. اور یہ نظام بڑا عجیب ہے کہ پیدا ہوتی ذرا ہوا لگی، ذرا اس نے پھونکا کیا، لو بھاگنے دوڑنے لگ گیا. میں نے دیکھا کہ سارے بچے دوڑے، دوڑنے کے بعد ارد گرد اپنی ماں کے کھڑے ہوئے. اچانک اوپر سے چیل آئی، جب چیل آتے ہی مرغی نے ایک مخصوص آواز نکالی، سارے کے سارے بچے اپنے ماں کے پروں میں چھپ گئے اور ماں نے اپنے تمام بچوں کو چھپا دیا. میں حیران رہ گیا، یہ کون سی قوت ہوگی، یہ کون سی طاقت، یہ کون سا ذریعہ کہ جس نے بچے کو یہ بتا دیا کہ تیرا دشمن جو ہے چیل، اور اس بچے کو یہ بتا دیا کہ تیری اماں کا جو دامن وہ تیرے لیے عافیت کا گھر ہے. میں سوچنے لگا اور اس نتیج پہنچا، وہ سوائے خدا کے کون ہو سکتا، سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ کون ہو سکتا کہ جس نے ان کو انڈے کے اندر یہ معرفت دے دی، اپنا دشمن کا پتہ بھی بتا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ تیری اماں کا پر جو ہے یہ تیرے لیے امن اور عافیت کا ایک گہوارہ ہے. بتاؤ یہ تعلیم کس نے دی؟ کوئی انڈے میں گیا نہیں، کوئی پڑھانے والا نہیں. ہر جانور کا اسی طریقے سے اندازہ لگائیے. مولانا روم رحمت اللہ تعالی پیارے بڑے پیارے انداز میں سمجھاتے، فرماتے میرے عزیز تجھے اللہ کی معرفت کا گویا معرفت نہیں. کہتے میں تجھ سے پوچھتا ہوں، یہ بتا کسی جگہ ریتیلی زمین جس کو کہتے ہیں بالو، وہاں کوئی آدمی جائے اور آدمی جانے کے بعد وہاں بکری کی مینگنیوں کو دیکھے، بکری کی مینگنیاں پڑ گئی اسے دیکھے، اس کے دیکھنے کے بعد بکری کے پیر کے چند نشانات وہاں پڑا ہوا گویا منقش زمین پر دیکھتا، تو بتا کیا فیصلہ کرے گا؟ وہ پوچھتے مخاطب سے، کہتے مخاطب تو یہی فیصلہ کرے گا کہ یہاں بکری آئی اور مینگنیاں کر کے چلی گئی، مینگنیوں کے دیکھنے سے بکری کی معرفت ہو گئی اور اس کے چلنے سے یہ پتہ لگا کہ وہ یہاں مینگنیاں کر کے چلی گئی، تو انہیں ان دو نشانیوں کو دیکھ کر بکری کے وجود کو مان دیا. تیری عقل پر حیرت ہے، اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ رہا اور اس کے باوجود خدا کا منکر. چاند کو دیکھتا ہے ایک نظم کا بندہ ہوا، اپنے وقت پہ نکلتا، اپنے وقت پر جناب غروب ہوتا، اور تو نے دیکھا کہ یہ سورج ایک وقت کا بندہ ہوا، اپنے وقت پہ نکل کر اپنے وقت میں غروب ہوتا. آپ دنیا گھومے تو ایسے ایسے کمالات کی آدمی کیا، بلکہ وہ لوگ سائنٹسٹ جو ہر معاملے کو عقل کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں وہ خود حیران ہیں. ناروے ایک شہر ہے یورپ کا، سال میں ایک دن ایسا آتا ہے کہ جس سے منظر کو دیکھنے دنیا جمع ہو جاتی، پورا شہر بڑے بڑے دور دراز سے لوگ ہزاروں روپیے خرچ کر کے اس منظر کو دیکھنے آتے. سال میں ایک دن ایسا آتا ہے کہ جی صاحب یہ سورج غروب ہوا، غروب ہونے کے چند منٹ کے بعد ادھر سے طلوع ہو گیا. اس عجیب نظام قدرت ہے کہ عقل حیران، اتنی بڑی بڑی نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیکھ کر پھر بھی آدمی جو ہے یہ سوچتا کہ خدا کی معرفت کیسے، خدا کیسے. اب کسی اس میں ہے، اچھا تو سب کو خدا نے پیدا کیا، پھر خدا کو کس نے پیدا کیا؟ ایسے دنیا داروں سے ہم ان کو لاجواب کرنے کے لیے، معرفت تو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطیہ. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہیں فرما واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. یہاں ظالمین فاسقین سے مراد، علماء فرماتے ہیں فاسقین اور ظالمین سے مراد کافرین، کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. بدبختی جس کی قسمت میں کی گئی اسے تو معرفت الہی عزیزار گلامی نہیں معرفت الہی سے بہاور ہو سکتا. دنیا کی ہر چیز کو دیکھیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت آپ کو ہر چیز میں نظر آئے گی. اچھا اب یہ بتائیے پوچھتے ہم جو آج کل کے گھوڑے دوڑانے والے لوگ ہیں عقل کے، یہ بتاؤ مرغی کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ انڈے میں سے. انڈا کہاں سے نکلتا ہے؟ مرغی میں سے. آم کا درخت، آم کا درخت کہاں سے نکلتا ہے؟ آم کی گٹھلی سے. گٹھلی کہاں سے نکلتی ہے؟ آم کے درخت. اب پہلے بتاؤ یہ آم کا درخت کہاں سے آیا؟ لگاؤ حساب ذرا. یہ پہلی مرغی کہاں سے آئی جس نے انڈا دیا؟ یا پہلا انڈا کہاں سے آیا جس سے مرغی پیدا؟ لگاؤ عقل. معلوم ہوا کہ رب کریم کی صفات اس کی ذات میں سمجھنے کے معاملے وہ وسعتیں ہیں کہ یہ ہمارا آدھی چھٹان کا دماغ کام نہیں کرتا. اسی لیے سرکار فرماتے ہیں ایسے مسئلوں میں نہ گفتگو کی جائے نہ ایسے مسئلوں میں الجھا جائے. کیا ہوتا ہے کہ آدمی کے دل میں شکوک اور شبہات بلا وجہ کے پیدا ہو جاتے ہیں. اور ہماری یہاں فطرت یہ ہے کہ جو آدمی زیادہ پڑھ لے وہ زیادہ کیوں کرنے لگتا. چھوٹا بچہ تو کہتا امی یہ یہ یہ پھول کیوں ہے؟ امی یہ درخت کیوں ہے؟ اب یہ امی کا بچہ جب بڑا ہو جائے، بڑا ہوتے ہوتے کہتا یہ زمین کیوں ہے؟ یہ آسمان کیوں ہے؟ پھر کہے گا یہ فرشتے کیوں ہیں؟ پھر کہے گا آخری میں اللہ کیوں ہے؟ یہ جو کیوں جو معاملہ ہے نا، یہ بڑا خطرناک. اس لیے خاموشی اس معاملے میں بہتر ہے. یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، عقل سے آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عقل میں آنے سے بڑا، عقل سوچ ہی نہیں سکتی. عقل آپ کتنے لڑے ہوئے آپس کے عقل مندوں کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھی آپ، تو ایک بہت بڑا فساد آپ کو کتابوں میں نظر آئے. لہذا مسلمانوں عقیدہ یہی ہے جو اللہ اس کے رسول نے فرما دیا. اپنی معرفت کے لیے اس نے اپنے رسول بھیجے، بے یارو مددگار نہیں رکھ. ان رسولوں نے آن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کی جب دعوت دی ہے، بس قول رسول سامنے آ جا، دن چھکا دیجیے. اسی میں ایمان کی آفیت ہے. بات طویل ہو گئی، میں عرض کر رہا تھا کہ میرا رب وہ ہے جو وہ مارتا اور جلاتا. کہنے لگے یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. اس نے ایک کو مار دیا اور دوسرے کو جناب چھوڑ دیا. انہوں نے کہا اچھا، اب تیرا تصرف پوری دنیا پر. اب کون؟ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا، مغرب میں غروب کرتا. اب تو دعوے ربوبیت اگر کرتا کہ اس کائنات پہ تیرا سارا تصرف ہے، تو اب تو مغرب سے نکال اور مشرق میں غروب کر کے بتا، کر تو ایسا. بعض علماء نے یہاں اعتراض یہ کیا اور یہ سوال پیدا کیا خود ہی، اچھا نمرود اگر یہ کہتا کہ میں تو ایسا نہیں کر سکتا، تم جس رب کو مانتے، تم جس رب کو سجدہ کرتے ہو، تم اپنے رب سے کہو کہ وہ سورج کو مغرب سے نکالے اور مشرق میں غروب کرے. یہ خانہ تو خالی ہے یا نہیں؟ مفسرین نے بڑی بحث اس پر کی ہے. تو کہا کہ یہ اگر وہ سوال کر دیتا، ایک جواب تو علماء نے اس کا یہ دیا کہ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی کافر لاجواب ہو جا، فبوہتت لدی کفر، جیسے وہ گویا سارے معاملات اس کے کھوپڑی سے نکل گئے کہ یہ سوال کیا آیا، تو اب کیا ہوتا ہے؟ ایسے آدمی کے عقل میں وہ بات آتی ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی، نمرود کے ساتھ نہیں، یہ بات اس کے ذہن میں آئی نہیں. چلی اگر آ جاتی تو کیا ہوتا؟ وہ کہتا ابراہیم تم ایسا کرو کہ تم اپنے رب سے کہو. ایک جواب علماء نے اس کا یہ دیا کہ اگر یہ واقعہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ سے نکلنے کے بعد کا، تو یہ سوال وہ اس لیے نہیں کر پایا کہ اس نے دیکھا کہ جس کو ابراہیم اپنا رب کہتا، اس نے اس کو اتنی بڑی آگ سے بچا لیا. اب میں اس سے یہ کہوں کہ تو اپنے رب سے کہے، تو اب یہ اپنے رب سے کہے گا کہ سورج جو ہے مغرب سے نکالو، تو پہلے تو ذلت ہو ہی چکی اچھی خاص، اب یہ دوبارہ ذلت ہو جائے گی. یہ جتنے میرے بندے ہیں بناسپتی تو سب کے سب بھاگ جائیں گے کہ تم تو مناظرہ ہی ہار گئے. اس لیے اس نے یہ سوال نہیں کیا. اور ایک جواب اس کا یہ ہے کہ آگ میں ڈالنے سے پہلے اگر ایسا ہوا جیسا کہ ایک قول ہے، تو اس کی عقل میں یہ بات نہیں آئی. ہوتا کیا ہے، ہمیں فن مناظرہ پڑھایا جاتا ہے درس نظامی میں، باضابطہ کورس ایک نظام مناظرہ رشیدیہ یہ پڑھایا جاتا. اب یہ ہو گیا کہ جیسے اور چیزیں روبا زوال، اب ساری تعلیم بھی روبا زوال. اب تو لڑکے یہ سمجھتے ہیں کہ بس بھائی ہمیں تو دو ایک سال میں پڑھانے کے بعد جو ہے وہ ہمیں سند دے دی جائے، بس ہم چلے جائیں، کیونکہ پڑھنے لکھنے کا شوق جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا. ایک صاحب آئے، میں نام نہیں لیتا، بہت مشہور آدمی تھے، ہمارے ایک استاد کے پاس آئے. کہنے لگے میں مدرسے میں داخلہ لینا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا بالکل آئیے، میں اسلامیات ہوں، آئیے تشریف لائیے. کہنے لگے چھ مہینے میں مجھے کچھ آ جائے گا؟ یہ سمجھے چھ مہینے میں سب کچھ آ جائے گا، جیسے آج کل ایکٹر فلم تصویر وہ کیا کہنے تفسیر بیان کر رہے ہیں, دن میں ناچتے ہیں رات میں قرآن کی تفسیر بیان کر رہے ہیں, دن میں گانے گا رہے ہیں رات میں قرآن کی تفسیر بیان کر رہے ہیں. اوہ کیا خوب, قیامت کا ہے کوئی دن اور یہ ناچنے گانے والے قرآنوں کی تفسیر بیان کرنے لگ جائیں گے, تبلہ سارنگی بجانے والے, اسلام کا بنے گا. اور لوگ بڑے خوش ہیں, دیکھیے صاحب کیسا فلم ایکٹر, کیسے زوردار طریقے سے دن میں ناچتا اور رات میں دیکھیے قرآن کی تفسیر بیان کر رہا, کرکٹ میں گیند بلہ کھیل رہا اور رات میں قرآن کی تفسیر بیان کر رہا. اللہ اکبر. علماء فرماتے ہیں کہ آدمی کو 14 علوم پر جب تک دستر نہ ہو اس وقت تک قرآن کی تفسیر بیان نہیں کر سکتا. ترجمہ قرآن, اصول قرآن, اصول حدیث, اور جناب حدیث کا علم, اور جناب کیا کہتے ہیں صرف نہ ہو تمام لغت, یہ ساری چیزوں کو بغیر جانے قرآن مجید کی تفسیر بیان کرنا حرام حرام ہے. شاہ عبد العزیز محبی دہلوی نے لکھا, حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک مسجد گئے, میں 2-4 منٹ آپ کے لے رہا ہوں, مسجد گئے تو ایک شخص کو دیکھا کہ واز کر رہا. شاہ عبد العزیز محبی دہلوی کہتے ہیں حضرت علی اسے بلایا, فرمایا تم کو پتا ہے راسخ کسے کہتے ہیں, منسوخ کسے کہتے ہیں؟ کہنے مجھے تو نہیں پتا. نمازیوں کا نکالو اس کمبخت کو, دھکا دے کر کے باہر, جس کو راسخ اور منسوخ کی علم نہیں معلومات نہیں وہ قرآن مجید فرقان تفسیر بیان کر رہا. اعلی حضرت فاضل بریلی رحمت اللہ نے فتح و رضویہ 10 جلد میں ترمذی شریف سے حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث پیش کی کہ بغیر علم کے واس کرنے والا جو ہے, فرمائیے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے بغیر ہو گیا اس کے واز کرنے والا. تو آج کل ہم نے دیکھا کہ یہ واز, یہ سارا سلسلہ جو ہے عزیزان گرامی بہت عام ہو کر کے رہ گیا, لوگ بہت زیادہ ایسے لوگوں کی بات ماننے لگ گئے, اور اسی میں عزیزان گرامی وہ مگن نظر آتے ہیں. ان سے بھی ہم تمام مسلمانوں کو بچنا چاہیے. کچھ باتیں رہ گئیں جس کو ہم آئندہ جمعے انشاءاللہ کریں گے. مختصر یہ کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح اور نصرت پائی, اور نمرود جو ہے اس کے لیے ایک بہت بڑا یہ ہوا بھی, کیونکہ گفتگو میری رہ گئی جس کو ہم آئندہ جمعہ بیان کریں. ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ پورے اس کے اسباب پیدا کرتا, پھر اس کے بعد میں اسے عذاب دیتا. ایک فرشتہ آیا ان کا, مسلمان ہو جا مومن ہو جا, اس نے انکار کر دیا. پھر آیا پھر انکار کر دیا, پھر آیا پھر انکار کر دیا. اس نے کہا سنبھال اپنی فوج کو جمع کر, میں اپنی فوج لاتا. وہ سمجھا آدمیوں کی کوئی فوج ہوگی, پورا لاؤ لشکر جمع کیا, آسمان کے دروازے کھل گئے, اتنے بڑے بڑے مچھر کہ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی فوج کو نیست و نابود کر دیا, اور اس کے ناک میں گھس گیا ایک مچھر. ابن کثیر کی روایت یہ ہے کہ یہ مچھر اس کے سر میں 100 برس رہا, بعض روایتیں کہ 400 برس وہ زندہ رہا اور دیواروں میں سر مارتا رہتا. جو اپنے آپ کو خدا کہلائے حقیقت یہ ہے اس کی سزا یہی ہے, اور بڑی بری موت عزیزان گرامی وہ مرا. غرض یہ کہ جو اپنے آپ کو خدا کہلائے اس کا یہ حشر ہے. گفتگو ابھی باقی ہے, جب ٹائم میرا خیال ہے کوئی 4-5 منٹ اوپر ہو گئے, فی الحال ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. وما علینا الا البلاغ.